pracy, płaci mniej, jest! Kupił taniej! Proszę posłuchać, jak on się cieszy! Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz! Żegnamy reklamy. A to zawsze jednak kusi coś powiedzieć, tak, zanim zacznie grać muzyka albo przyjdzie serwis informacyjny. Dzisiaj rano, szanowni słuchacze, chciałem być taki bardzo smart, ale pomyliłem trójkę z siódemką, więc poprawię się teraz, dobrze? 22 i 7 trójek, czyli 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Można zadzwonić, tam jest miły pan Józef Niewiarowski, odbierze telefon i pogadamy na żywo. Inne rzeczy też oczywiście nam się zdarzą. Michał Jakubik będzie realizował popołudniowe wydanie audycji Zapraszamy do Trójki, a Ewa Lipowicz wydała i za chwilę zobaczymy, jak nam wszystkim poszło, ale wcześniej czwarta. Najważniejsze informacje w serwisie, Agnieszka Drost. Będzie kara za chodzenie po dachu Sejmu, a chodził poseł suwerennej Polski. Polska, Niemcy oraz Szwecja utworzą wspólne dowództwo i w imieniu NATO będą odpowiadać za bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. A już jutro piknik naukowy Polskiego Radia. Jak zwykle będzie mnóstwo atrakcji. Doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie Sejmu, mówił Szymon Hołownia o sprawie Dariusza Mateckiego. W nocy poseł suwerennej Polski chodził po dachu Sejmu. Marszałek Hołownia spotkał się z dziennikarzami po zapoznaniu się z raportem Straży Marszałkowskiej i zapowiedział, że będzie wniosek do Prezydium Sejmu o ukaranie posła suwerennej Polski. Stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku na terenie zarządzanym przez Kancelarię Sejmu. To jest artykuł 22b regulaminu Sejmu i w związku z powyższym skieruję odpowiedni wniosek o ukaranie pana posła do Prezydium Sejmu. Prezydium Sejmu może podjąć decyzję o wymiarze kary finansowej, która się z tym wiąże. Maksymalne jej widełki to od około 12 do 18 tysięcy złotych. Władze Zjednoczonej Prawicy zapowiadają wyjaśnienie zdarzenia z politykiem suwerennej Polski. Bo gdyby chodziło o ten wschód słońca, no to cóż, no to na pewno nie jest rzecz dobra, bo nie należy chodzić po dachach, no ale żeby to była jakaś straszna zbrodnia, no to tak bym tego nie określił. Natomiast jakieś pouczenie co najmniej będzie. Jeżeli było gorzej, no to wtedy będą dalej idące konsekwencje. Mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Polityk suwerennej Polski Dariusz Matecki początkowo twierdził, że nie był na dachu. Później zmienił zdanie. Byłem na dachu, żeby zrobić sobie zdjęcie, mówił dziennikarzom. Z góry lepiej widać stan praworządności w Polsce, dodał. Polityk zaprzeczył, by był pod wpływem alkoholu. Polska, Niemcy oraz Szwecja utworzą wspólne dowództwo i w imieniu NATO będą odpowiadać za bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Decyzję podjęli ministrowie obrony państw sojuszu na spotkaniu w Brukseli. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że trzy kraje będą tworzyły rotacyjne dowództwo. O szczegółach Beata Płomecka. Obecnie za obronę morską i floty natowskiej odpowiada dowództwo w Norfolk w USA. Ale od pewnego czasu mówiło się, że konieczna jest nowa struktura do pilnowania Bałtyku z racji bliskości Rosji, która jest zagrożeniem. Zabiegałem o to, żeby Polska miała rolę kluczową i to zostało osiągnięte. To będzie naprzemienne dowodzenie siłami sojuszniczymi na Bałtyku. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Bałtyk dla Polski jest bardzo ważny, a poza tym chodzi o podnoszenie zdolności marynarki wojennej. I ona zasługuje na dużo większe wsparcie niż do tej pory. Że największe też zagrożenia zawsze są również w tym obszarze skierowane wobec Polski. Przywódcy NATO na szczycie w Waszyngtonie za niecały miesiąc podejmą ostateczne decyzje w tej sprawie. Wtedy będzie wiadomo, kiedy bałtyckie dowództwo uzyska gotowość operacyjną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przez pół wieku wśród fanów krążyły legendy o tej płycie. Ukazuje się One Hand Clapping Wings zespołu Paula McCartneya. To koncert nagrany w studiu. Dotychczas istniały tylko wersje nieoficjalne. O szczegółach Adam Dąbrowski. Jest surowa i głośna. Jeszcze niedawno grupa Paula była na skraju rozpadu. Wobec pierwszych płyt krytycy byli bezlitośni. Tuż przed wyprawą do studia w Nigerii dwóch członków zespołu powiedziało goodbye. Paul i Linda padli ofiarą napadu. A jednak to tam powstała najważniejsza ich płyta, Band on the Run. Paul wreszcie czuje się na tyle pewnie, że sięga po utwory Beatlesów. Po 50 latach na One Hand Clapping można posłuchać, jak grupa Paula McCartneya wchodzi w swój najlepszy okres. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A my jeszcze wracamy nad Wisłę. To impreza nie tylko dla dzieci. Jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik. To największe w Europie plenerowe wydarzenie popularyzujące naukę. Każdy będzie mógł wejść pod mikroskop bez zmniejszania, mówi rzeczniczka Centrum Katarzyna Nowicka i zaprasza do laboratorium w strefie twórców. Taka instalacja, w której można wykonać zdjęcie swoje 3D. Jeśli tam wejdziemy, zapozujemy w specjalny sposób i spojrzymy na to pod specjalnym kątem przez nasz aparat w smartfonie, no to wtedy widzimy, że rzeczywiście na przykład stoimy pod mikroskopem albo robimy duży rozbrysk w szalce Petriego. Wymaga chwili, żeby zacząć umieć to widzieć, ale to jest bardzo fascynujące i polecam. Na pikniku swoje stanowisko będą mieli też strażnicy więzienni, którzy pokażą niecodzienne zastosowanie krat. Jak muzycznie można je wykorzystać w takiej formie normalnej oraz w formie po podpiłowaniu, więc to może być bardzo zabawny pokaz. Będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób funkcjonują opaski dozoru elektronicznego. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik rozpocznie się o 11:00. Wstęp jest bezpłatny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mocno trzymałem kciuki, żeby mecz otwarcia nie był w czasie trwania popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Udało się. O 21:00. Dariusz Urbanowicz z nami. Cześć, Darku. Dzień dobry, witam. No to współczuję, bo się trochę będzie działo, nie? A ja mam wieczorny dyżur, więc może być przyjemnie. Ogarniemy. Zobaczymy. Licznik odmierzający upływ czasu do startu Mistrzostw Europy już nie wskazuje dni, ale godziny, a my na przekór ruszającemu dziś Euro zaczniemy ten serwis od siatkówki, bo w tym sporcie akurat odnosimy sukcesy światowego formatu. Polki pokonały 3-0 Dominikanę w Hongkongu w drugim meczu tamtejszego turnieju Ligi Narodów. Niestety po wczorajszej porażce z Brazylijkami straciły przewodnictwo w tabeli rozgrywek. Jutro podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają z Tajlandią, a w niedzielę z Chinami. W siatkówce jest przyjęte, że selekcjonerzy reprezentacji narodowych pracują równolegle w klubach. I mamy informację a propos właśnie trenera naszych pań, Stefano Lavariniego, który żegna się z tureckim Fenerbahçe Stambuł. Wyczuwam, że kibice piłki nożnej coraz bardziej nerwowo przebierają nogami, bo już niespełna 5 godzin do meczu otwarcia Euro w Monachium. Gospodarze turnieju Niemcy zagrają z reprezentacją Szkocji. Sprawdźmy, jaka panuje atmosfera w niemieckiej prasie. Wygramy 3-0, 70% czasu będziemy przy piłce. Tak Bild wlewa optymizm w serca Niemców słowami Lothara Matthäusa. Czterokrotny uczestnik Euro typuje Mistrzostwo Europy dla zespołu Juliana Nagelsmana. Jesteśmy gotowi, wytrenowani. Oczywiście jest trochę nerwowości i potrzebnego sportowcom napięcia. I wszyscy są zdrowi, stwierdził selekcjoner i nawoływał rodaków do głośnego dopingu. Magazyn Kicker opisuje 17 dotychczasowych meczów z trwającą serią zwycięstw Niemiec i dwoma dubletami Thomasa Müllera w dwóch ostatnich spotkaniach. Choć było też blisko pół wieku, kiedy Niemcy nie potrafili ze Szkotami wygrać. Może stąd asekuracja kapitana. Spodziewam się nieprzyjemnego meczu. Znam piłkarzy z Premier League. Są doświadczeni i dobrze piłkarsko. Nie można ich lekceważyć, mam do nich szacunek, ale wiemy też, jaką my mamy jakość, zapowiedział Ilkay Gündogan. Die Welt rozmawiała z Paulem Lambertem. Szkot, który z Borussią Dortmund wygrał Ligę Mistrzów, uważa, że całe ciśnienie jest na Niemcach, a Szkoci mogą wygrać, bo trener zbudował silną drużynę, także mentalnie. Frankfurt Allgemeine też skupia się na selekcjonerze, ale niemieckim. Nagelsmann osiągnął z zespołem stabilność w ostatnim momencie przed Euro. Ale czy jest trenerem turniejowym? Pyta dziennikarz gazety, a początek odpowiedzi na to pytanie o 21:00 w Monachium. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. A wcześniej, bo już za godzinę w Trójce w studiu Mistrzostw Europy w piłce nożnej sprawdzimy, co słychać w polskim obozie. To chwilę po 17:00. Do usłyszenia. Za pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dużo zdrowia w polskim obozie. Jeśli chodzi o pogodę, to w Tatrach lało, było zimno, teraz ślisko. Uwaga, bo dzieją się rzeczy czasem naprawdę tragiczne. Gdzieniegdzie jeszcze, znaczy jeszcze albo wciąż, żyją i leżą sobie takie płaty zmrożonego śniegu, które sprawiają, że nie jest łatwo podróżować po Tatrach, wspinać się w miarę wysoko. Grecja z kolei gotuje się w pierwszej fali upałów i one tego lata mają być znów rekordowe. Jeżeli chodzi o to, co u nas teraz, ciśnienie spada, co do temperatury, na razie pod kontrolą, 18 stopni nad morzem i w okolicach gór, 22 w centrum i na południu kraju. Wiatr na razie słaby, we wschodniej połowie kraju południowo-zachodni, poza tym południowy. Zachmurzenie takie sobie, raczej mało deszczu, sporo chmur. One przykrywają nam niebo i sprawiają, że temperatura na razie w okolice 30 nie idzie. Na program

Kampania za nami, to wiemy, natomiast no, padało w tej kampanii trochę deklaracji. Polaków też zapytano ostatnio w innym niż wyborczy sondażu, a co ty na to? Czy taki związek partnerski, zalegalizowany to dobra rzecz? 62% mówi, no nareszcie przydałaby się ustawa. Premier Tusk lubi powtarzać, że no poczekajcie, dużo rzeczy jest do zrobienia, więc na pewne rzeczy trzeba będzie siłą rzeczy poczekać. Przeciwko tylko 24,5% badanych. Kobiety przeważają, 77% w tej grupie, która chce. Faceci 51% też mówią, dobra, niech będzie. Użyję słowa nawet, bo to różnie bywa, ale część wyborców Konfederacji, i to znaczna, mówi, nie ma sprawy, związki partnerskie są okej. Jacek Frenzel. Jak zapowiedziała ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, projekt rządowy albo poselski w tej sprawie będzie gotowy do końca czerwca. Tymczasem na ulicy i korytarzach sejmowych dyskusja trwa, mówi Tomasz Trela z Lewicy. Koalicja ma to do siebie, że nie ze wszystkim się zgadzamy, ale koalicja ma też to, że do wszystkiego chcemy i staramy się przekonać. Ja wierzę w zdolności negocjacyjne pani minister Kotuli i liczę na to, że nasi koalicjanci się na to zgodzą. Jestem za. Każdy ma prawo znaleźć swoje szczęście, a wiedząc jak bałaganiarska jest przyroda, nie mnie oceniać. Nie mam nic przeciwko, byleby się za mocno nie afiszowali intymnie. Wczoraj na portalu X odniósł się do sprawy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Związki partnerskie to kwestia szacunku, bezpieczeństwa i prawa do szczęścia. Moim osobistym zdaniem najwyższy czas o to zadbać. To są obietnice, które składała Lewica między innymi, no więc niech Lewica dopnie ten projekt, złoży go w Sejmie. Paweł Ślis, Polska 2050, trzecia droga. Będziemy nad nim rozmawiać, będziemy rozmawiać na plenarnej sali, będziemy rozmawiać w komisjach. Jesteśmy naprawdę otwarci, gotowi do rozmów. W Polsce 2050 nie ma dyscypliny, jeżeli chodzi o sprawy światopoglądowe. Ja natomiast deklaruję, że ja będę głosował za ustawą o związkach partnerskich, bo uważam, że jest to krok w dobrą stronę. Jeżeli chcą sobie dwaj faceci, bo o tym mówimy, tak, albo dwie kobiety mieszkać razem, i sobie mieszkają, natomiast sankcjonowanie tego jakimś aktem prawnym i udawanie para małżeństwa nie ma sensu, to nie jest dobry kierunek. Małżeństwo jest związkiem formalnym mężczyzny i kobiety. Jeżeli chodzi o związki partnerskie, nieformalne, jak rozumiemy, nie ma powodu, żeby formalizować tego typu związki. Michał Wójcik, Prawo i Sprawiedliwość. Są inne narzędzia, które pozwalają zrealizować to, o czym mówi Lewica i one są już dzisiaj dostępne w prawie. To jest dzisiaj taka ściema, bo wiadomo, że Lewica przygotowała w czasie kampanii swoje propozycje programowe. To jest jedna z takich dwóch propozycji. Oni bardzo zabiegają, żeby ta ustawa została wdrożona. Nawet dalej by chcieli, żeby była adopcja dzieci i tak dalej. Na to nie możemy się zgodzić. Uważam, że w naszym społeczeństwie jest takie dosyć staroświeckie przekonanie, że związek powinny budować osoby różnych płci. Natomiast Zachód poszedł ewidentnie do przodu i na to zezwolił. Ja również jestem tego samego zdania co Zachód. Skąd tak długi okres oczekiwania na realizację postulatów wyborczych? No właśnie dlatego, że nie wszyscy nasi partnerzy są zgodni, a może więcej. Nie tyle nasi partnerzy, co poszczególne posłanki i posłowie wśród ugrupowań naszych partnerów, bo ja znam polityczki i polityków i PSL-u, i Polski 2050, którzy chcą zagłosować za związkami partnerskimi, ale żebyśmy mieli pewność, to musi być decyzja wszystkich klubów parlamentarnych, a najpierw decyzja rządu. Proszę dać trochę czasu, uzgodnimy, ustalimy, będzie projekt, będzie głosowanie. Związki partnerskie to problem dla koalicji? Nie powinien być. Absolutnie powinniśmy wszyscy zgodzić się na to, że trzeba tą jedną ze 100 obietnic Koalicji Obywatelskiej, ale też taką, którą popierają 3/4 Polaków, przegłosować w Sejmie i w Senacie i wysłać prezydentowi Dudzie do podpisu jak najszybciej. Marcin Bosacki, Koalicja Obywatelska. Tak jak rozumiem, że w części środowisk przyznanie praw małżeńskich szersze mogłoby budzić kontrowersje, tak zupełnie nie rozumiem kontrowersji wokół związków partnerskich. Trochę mnie dziwi postawa niektórych kolegów, którzy próbują to ciągle blokować. Nie mam nic przeciwko temu, jedynie uważam, że nie powinni adoptować dzieci. Jeżeli inne płci mają prawo do tego, no to ta sama też powinna. Amen. Chciałoby się powiedzieć, oj, to weszło na antenę. 18 minut po godzinie 6. Pani Ewo, Sopot, wiem, że pani jest. Sekundę, dobra, bo mamy pana Dawida ze Śląska. Chciałby coś powiedzieć? Zapraszamy na premier. Szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden. Potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy bądź, ja pójdę gdzie idziesz ty. halo, pani Ewa, dzień dobry, Sopot. Dzień dobry, witam. Jak życie? Bardzo dobrze, a ja dzwonię w nawiązaniu do dzisiejszego wydarzenia. No tak. Poseł, który spacerował po dachu Sejmu. Dokładnie. To jest mój brat 30 lat temu, co prawda, czyli kawał czasu temu, grał w piłkę na budynku czteropiętrowym na dachu z kolegami. O, to było wydarzenie. I kto da więcej? No właśnie. Dziękuję pani Ewo. Do usłyszenia. Woda więcej. Pan Krzysztof z Bydgoszczy. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Słucham, gdzie pan spacerował, jak wysoko i kiedy? Dzień dobry. Ja byłem na dachu gdzieś w wysokość 360, może 4 metry no. U mojego psychiatry. Chciałem sobie zrobić zdjęcie jego podwórka. I co widać w pierwszym kadrze? Spacerowałem za swoje. 21 minut po godzinie 4. Bardzo dziękujemy. 22 i jak nic, 7 trójek. Może państwo są w tej grupie, w której ja, że słuchacie serwisu informacyjnego Trójki i słyszycie, że marszałek Sejmu, poważny człowiek, kiedyś wprawdzie w rozrywce, ale dzisiaj w Sejmie mówi, no doszło do poważnego naruszenia porządku w Sejmie, kieruje wniosek o ukaranie posła Mateckiego. Podchodzicie bliżej do radia albo do telefonu, zależnie gdzie nas słuchacie, myślicie sobie, naprawdę spacerował po dachu. No i rzuciliśmy sobie wyzwanie. Kto nie był choć raz na dachu swojej własnej firmy, niech pierwszy rzuci telefonem. Byłem na dachu, żeby zrobić sobie zdjęcie, mówi poseł Matecki. Swoją drogą 22 i 7 trójek. Słuchamy kolejnych historii. Natomiast teraz inna, która śmiało może konkurować z posłem Mateckim, gdyby oczywiście to zdarzyło się także już niedługo nad polskim morzem. Na razie mamy Stany Zjednoczone, jedną z najpopularniejszych plaży i uwaga, trzeba robić rezerwację z wyprzedzeniem, wnieść specjalną opłatę, a potem stawić się we wskazanym dniu i o wskazanej porze. Wszystko dlatego, że przyjeżdżało tam po prostu za dużo turystów. Michał Strzałkowski. Okay, you gotta plan ahead if you wanna hang out. Amerykańskie telewizje informują o tym na wesoło. Musisz zrobić rezerwację jak w restauracji, bo aby wejść na najpopularniejszą plażę nad znanym z krystalicznie czystej wody jeziorem Tahoe, położonym na granicy Nevady i Kalifornii, trzeba będzie wcześniej zaklepać termin i godzinę wizyty. Plaża Sand Harbor stała się bowiem tak popularna, że tłumy turystów zaczęły ją zadeptywać. Jeszcze w latach 80. przyjeżdżało tam rocznie około 300 tysięcy turystów. Obecnie to prawie 1,5 miliona rocznie. Ale chodzi nie tylko o to, że jest tłoczno na samej plaży, tłumaczy Tyler Kerver z Wydziału Informacji i Edukacji Zarządu Parków Stanowych w Nevadzie. Wielka i coraz większa popularność plaży Sand Harbor, znajdującej się na północno-wschodnim brzegu jeziora Tahoe, szkodzi też mieszkańcom okolicy. Prowadząca do jeziora droga numer 28 jest potężnie zakorkowana niemal przez cały dzień. Zdarza się, że korki są już o 5:30 rano, bo ludzie masowo przyjeżdżają oglądać i fotografować wschód słońca nad górami Sierra Nevada. System rezerwacyjny ma rozładować ten korek. Skorzystają nie tylko środowisko naturalne i lokalne społeczności, ale też sami turyści, którzy nie będą się musieli już przed świtem ustawiać w kolejkach. System rezerwacji dla turystów chcących odwiedzić plażę Sand Harbor, która jest częścią parku krajobrazowego, ma działać w pełni od przyszłego roku. Teraz będzie pilotażowo testowany. Próba ruszy 1 lipca. Każdy turysta będzie musiał zarezerwować termin wizyty, wpłacić $5 specjalnej opłaty i zjawić się punktualnie. Możliwe będzie rezerwowanie wizyty z maksymalnie 90-dniowym wyprzedzeniem. Na razie taka zasada będzie obowiązywać w weekendy. W przyszłym roku ma objąć cały sezon letni. Na razie plaży Sand Harbor nie grozi natomiast zamknięcie. So, let's go. A tak właśnie stało się w 2018 roku ze słynną plażą My Bay na wyspie Koh Phi Phi Lee w Tajlandii. To właśnie tam ćwierć wieku temu Danny Boyle nakręcił słynny film Niebiańska plaża z Leonardo DiCaprio w roli głównej. We're not gonna jump. Hustle us! Ale ponieważ i tam zaczęły się potem zjawiać tłumy, zadeptywać plaże, niszczyć rafę koralową i zostawiać masę śmieci, władze Tajlandii zamknęły Mai Bay na 4 lata, aby natura mogła się zregenerować. Plaże otwarto ponownie 2 lata temu i teraz obowiązuje tam masa obostrzeń. Dziennie może się tam zjawić maksymalnie 3000 osób. Każdorazowo na plaży może ich być zaś maksymalnie 300. Plaża otwarta jest tylko w wyznaczonych godzinach. Nie wolno pływać w wodzie ani do niej wchodzić. Na części plaży nie wolno nawet ze specjalnych pomostów zejść na piasek. I trzeba wizytę zarezerwować. Turyści się do nowych zasad stosują. Wielu jest rozczarowanych, że nie mogą popływać, ale szanują to. Mogą jednak podziwiać unikatowe piękno tego miejsca, które teraz będzie mogło cieszyć ludzi przez długi czas. No i zdjęcia są ładniejsze, kiedy nie ma w wodzie tłumów. Do zatoki wróciły rekiny, a rafa koralowa się odbudowała. Mówi przewodniczka po Mai Bay Orani Kitty Toranirut. Morze Andamańskie, na którym leży archipelag Kofifi, jest domem dla wielu unikatowych gatunków ryb i innych stworzeń morskich. Co Amerykanie wiedzą o rezerwacji własnych leżaków własnym ręcznikiem o 5.45? Zapraszamy nad Bałtyk. 25 minut po godzinie 16. Panie Grzegorzu, pan z trasy podobno, więc nie przedłużam. Tak, w trasie jestem, w drodze. Dokąd? Elektronikiem jestem. A w miejscowość Dobre koło Warszawy. No to dobra więc nazwa. To... No, tak się nazywa fajnie, prawda? No. A chce pan wejść ze mną na dach jakiś czy coś? Tak, ja z tego czasu montowałem anteny telewizyjne i też po wieżowcach 10-piętrowych to dla mnie to nie było żaden wyczyn. To była codzienność z tego czasu. Czyli pan go rozumie? Tak. No. Jak chciał się przybliżyć, to tam po dachu znowu można pochodzić. Bardzo dziękuję. I tu szanuję pana Grzegorza, bo on za to nie był karany, a teraz nagle szykuje się kara dla posła Mateckiego. Sam prezes w tej sprawie mówi tak... Bo gdyby chodziło o ten wschód słońca, no to cóż, no to na pewno nie jest rzecz dobra, bo nie należy chodzić po dachach, no ale żeby to była jakaś straszna zbrodnia, no to tak bym tego nie określił. Natomiast jakieś pouczenie co najmniej będzie. Jeżeli było gorzej, no to wtedy będą dalej idące konsekwencje. Zaraz, panie prezesie, co mogło być gorzej na tym dachu Sejmu? Put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see 'em. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They paid paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. They paid paradise, put up a parking lot. Zapraszamy do reklamy. Marian, A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Ekspert. Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz.

ile ten grosz jest teraz wart, bo zaczynamy od inflacji w maju, która zmieściła się idealnie w celu Narodowego Banku Polskiego. Wyniosła dokładnie 2,5%, tak przynajmniej wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z majem zeszłego roku ceny usług wzrosły o 6,2%, produktów o 1,2%. Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka zwraca uwagę, że w majowym odczycie inflacji widać wpływ dwóch długich weekendów. Kiedy to ceny turystyki zorganizowanej rosły aż o 11%. W ogólnym rozrachunku majowy wynik inflacji na poziomie 2,5%, czyli dokładnie środek celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, to dosyć duże zaskoczenie. Gdyby okazało się, że wstępne dane za czerwiec pokażą również inflację w celu, możemy się spodziewać, że narracja prezesa Glapińskiego dotycząca stóp procentowych ulegnie w najbliższym czasie lekkiej zmianie. Dodajmy, że dzisiejszy odczyt jest zgodny z szybkim szacunkiem GUS-u z początku czerwca. Agnieszka Majewska prawdopodobnie zostanie rzeczniczką małych i średnich przedsiębiorców. Jak pisze portal Business Insider, minister rozwoju Krzysztof Paszyk wysłał do organizacji zrzeszających pracodawców pismo z prośbą o zaopiniowanie właśnie jej kandydatury. Przedstawiciele małego biznesu są jednak zaskoczeni, bo nie jest to nazwisko znane w środowisku. 6-letnia kadencja obecnego rzecznika, Adama Abramowicza, kończy się dokładnie 22 czerwca. Premier na wniosek ministra rozwoju będzie musiał powołać jego następcę. To może być końcówka obniżek na stacjach paliw. Tak piszą w dzisiejszym raporcie analitycy portalu ePetrol. Wszystko przez drożającą ropę i słabnącego do dolara złotego. Nasza waluta dzisiaj zresztą w defensywie nie tylko do swojego amerykańskiego odpowiednika. Za franka płacimy już 4,60, za euro 4,37, za funta 5,19, za dolara 4,10. Na giełdzie dzisiaj nastroje mieszane. WIG20 na pół godziny przed zamknięciem ostatniej w tym tygodniu sesji wyszedł nieco nad kreskę, dokładnie 0,3%. Co w pogodzie? Uwaga w Tatrach, jeśli wybieracie się na weekend, bo lało, zimno, ślisko, teraz gdzieniegdzie jeszcze zmrożony śnieg leży, więc o kłopoty nie trudno. Grecja gotuje się w upałach. My do upałów na razie mamy dystans, taki od 22 stopni powiedzmy do 30, to jeszcze nam trochę brakuje, natomiast minimalnie około 18 stopni, tyle jest nad morzem i w okolicach podgórskich rejonów. W nocy zachmurzenie będzie miało małe, umiarkowane. Deszcz, jeśli już się pojawi, to na zachodzie kraju nie powinien być duży, natomiast uwaga nad ranem na mgły. Widzialność do 200 metrów, będzie można się zgubić. W nocy od 8 stopni do 12 ledwie. Zaprosiłem słuchaczy dzisiaj w social media, żeby słuchali od 16. Piotr pisze, na pewno o 4 nie będę cię słuchał. Piotrek nie ma sprawy, dlatego audycja trwa do 19. Feel free. Zbyszek z Bielska i Michał z Warszawy. Za chwilę porozmawiamy, panowie, dobrze? Tylko Jamiroquai się tu wciska na ławkę, więc dajmy mu szansę. Nieźle śpiewa. Dzień dobry, szanowni słuchacze, 22 i 7 trójek. Zbyszku, ty będziesz pierwszy? Dzień dobry, redaktorze, Zbyszek z Bielska-Białej. Chciałem powiedzieć, że jako mieszkaniec Bielska mamy dachy spadziste i nigdy nie byłem na dachu swojej firmy. Poczekaj, ale Sejm to też twoja firma, więc zapraszamy jakby co. No, to tam nie, ale jest budynek podobny do Sejmu Spodek Katowicki, oddalony od Bielska o 50 kilometrów i tam w 2017 roku pana imiennik żużlowiec Jarosław Hampel w zimie, w kwietniu jeździł po tym dachu na motorze żużlowym i zresztą gdzieś znalazłem zdjęcia z tego wydarzenia i przesłałem wam na adres mailowy, to sobie możecie obejrzeć. Bardzo dziękuję. Ale to by oznaczało, że poseł Matecki wcale nie jest w takiej wielkiej awangardzie. Życzę mu dużo dobrego, dziękuję za tę rozmowę. I Michał z Warszawy, cześć Michał. A, dzień dobry. Jak się masz? Bardzo dobrze. Po jakim dachu spacerujesz? Znaczy, chciałem podbić stawkę generalnie. Byłem raz na kominie elektrociepłowni. To na razie prowadzisz. Raz byłem na rusztowaniu kościoła. A na dachu, to na dachu akademika robiliśmy kiedyś grilla, bardzo, bardzo dawno temu. No i to mi się podoba. Nie wyleciał. Bardzo ci dziękuję. 22 i 7 trójek. Tak, swoją drogą złapałem się na tym, że od razu z wami na ty, no ale ja jestem 20 lat starszy niż ostatnio, więc zakładam, że mogę wychodzić z taką propozycją. No właśnie, kiedyś studenci robili to, o czym wspominał przed momentem nasz słuchacz i dalej pewnie to robią. Nie chcę rzucać wszystkich do jednego, czy sprowadzać wszystkich do jednego mianownika, ale pamiętacie na pewno, szanowni słuchacze programu trzeciego, nie tylko audycji, zapraszamy do trójki, co się działo na kampusach w Stanach Zjednoczonych, kiedy doszło do wojny między Izraelem a Hamasem. To dotarło do Europy, dotarło także do Uniwersytetu Warszawskiego. Protest studentów trwa. Dziś miało być spotkanie z rektorem. Już wiemy, że go aktualnie nie będzie. Gabriela Jelonek podsumowała to, co do tej pory się działo. Sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim zmieniała się z godziny na godzinę. Studenci protestują od 23 dni w obronie cywilów Palestyny, jednocześnie żądając od władz uczelni zaprzestania współpracy z izraelskimi podmiotami, w tym z uczelniami z Izraela. W środę po zablokowaniu przez protestujących wjazdu na uczelnię, rektor profesor Alojzy Nowak wezwał na kampus policję. Policja zniosła osoby. Przed chwilą tutaj jakaś osoba została bardzo brutalnie zniesiona z bramy. Policja jest na terenie uniwersytetu i to jest jakby precedensowa. Będę was skarżyć o przemoc niczym nieuzasadnioną. Rektor powinien dziękować tym protestującym, że oni się zajmują tak naprawdę tym, żeby uniwersytet trzymał się swoich wartości i etyki. Bo to, co uniwersytet teraz robi i to, co rektor robi, to jest hańba po prostu i to jest hańbienie uniwersytetu. Rektor Nowak ma krew na rękach. Wezwanie służb miało być podyktowane kwestiami bezpieczeństwa. Z interwencją poselską do rektora przyszli Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny. Po negocjacjach posłów z władzami uczelni udało im się ustalić, że wspólne spotkanie rektora ze studentami odbędzie się w piątek, mówi poseł Adrian Zandberg. Rektor nie chce się spotkać, co moim zdaniem jest po prostu bardzo nierozsądne. Jeżeli obawia się spotkania w środku, zaproponowaliśmy, że może spotkamy się z nimi w jakimś miejscu trzecim. Zainterweniowaliśmy dlatego, że nie zgadzamy się na używanie policji przeciwko studentom. Zachęcamy rektora do tego, żeby się z nimi spotkał i żeby normalnie usiadł z nimi porozmawiać. Parlamentarzyści zapowiedzieli, że jeśli nie dojdzie do spotkania w ustalonym terminie, sprawę kierują do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Negocjacje jednak nie przyniosły skutku, protest wznowiono, a w środę wieczorem policja siłą wynosiła z terenu kampusu strajkujących studentów. Zamknięto też bramy uczelni, a przed wejściem każdy jest legitymowany przez Straż Uniwersytecką. Bram pilnuje również policja. Nie czuję się dzięki temu bardziej bezpieczna. Wydaje mi się, że to była trochę przesada. Głównie przeszkadzał nam tutaj hałas, ale czy interwencja policji była potrzebna zamiast, nie wiem, jakichś negocjacji? Mnie na przykład nie przeszkadzają protesty, czuję się mniej bezpiecznie. Jest taka dziwna atmosfera w powietrzu i też nie ma ławek, bo wczoraj zostały zabrane te ławki. Żałosne, co się stało, bo co roku słyszymy jakiś wielki mit i tradycje protestów studenckich. Myślę, że jednoznacznie po prostu to zostało zmiecione wczoraj. To pierwsza interwencja policji na terenie uniwersytetu od 1989 roku. W czwartek wznowiono protest przed główną bramą UW. UW, a do studentów dołączyła część wykładowców i posłowie Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj miało dojść do wspólnych rozmów. Pomimo wyrażenia chęci przez obie strony, do nich nie doszło. Uczelnia poinformowała też, że nie ma zamiaru zrywać stosunków z Izraelem. O 19.30 ma rozpocząć się kolejna pikieta przed uniwersytetem. Jeszcze do tej sprawy wrócimy dzisiaj w rozmowie z młodymi protestującymi. Uwaga! Podaje ważne koordynaty. Teatr Wielki, Opera Narodowa, La Bohème. 14 czerwca, jak nic dziś, 19. Macie czas. Salamoniuszki. Bilety do odbioru w czarnej recepcji vis-a-vis kasy po prawej stronie w hotelu wejściowym na godzinę przed spektaklem, aż do jego rozpoczęcia. Hasło? Uwaga. Polskie Radio. 2 bilety do Teatru Wielkiego, Opery Narodowej. Normalnie nie do wzięcia. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Halo, halo. Nasi słuchacze z Katowic się odzywają teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem zauważyć, że to nie tylko poseł chodził po dachu, ale kiedyś pan premier też chodził po dachach i po kominach. Więc ja myślę, że może to jest taka trampolina dla na premiera. No, kiedyś? Może, panie Marku. A Robert, co na to? Dzień dobry. Odwrotnie, redaktorze. Przedtem był Robert, a teraz jest Marek. Wszystko jasne. No, ale to nie szkodzi. Ja na długie mogę mieć, Robert. Robert z dachu. Kupa czasu minęło od naszej ostatniej rozmowy. 25 lat, ja się postarzałem, ale pan w ogóle... No, ale po głosie słyszę, że normalnie ten sam człowiek, no. Ten sam człowiek. Pamięta, pan zdaje się z Wrocławia, nie? O, z Dolnego Śląska to, można tak przyjąć. To 60 kilometrów, matka się nie obrazi. Ja miałem kiedyś dziewczynę we Wrocławiu, wie pan. Piękna, no musi ją pan pamiętać. Taka czarnulka, taka, no. Super. Pan powie, jak się skończyło? No, skończyło się marnie. To ja nie będę ciągnął tego, bo dzisiaj, żeby ludzie nie mieli ciężkiego dnia. Redaktorze, tak. Jeżeli chodzi o posła, to ja miałem nadzieję, że to taki poseł europarlamentarzysta. A to jest nasz zwykły dachowiec poseł taki. I sądzę, wie pan, sądzę, że mógłby się uratować jeszcze, wie pan, bo ja znam paru takich skrzypków na dachu, wie pan co, potrafiliby tam wygrać coś, nie? Najlepiej gdyby na perkusji. Nie, czasy się zmieniły, kochany słuchaczu. Bo... Andrzej Dąbrowski jest na Phil Collins, nie? O, znaczy słuchaczy jest tak tam Stanisław, może jeszcze zadzwoni. On jest perkusistą śpiewającym w dodatku. Trzymam za niego kciuki, natomiast myślę sobie tak, kiedyś można było wchodzić na dach i śpiewać. Dzisiaj się wchodzi na dach po to, żeby zrobić sobie porządne selfie, a potem się dostaje bęcki od marszałka. Zostawmy. Zupa ogórkowa, kombucha, drag queens, polskie techno. W kilku słowach tak opisać można wydarzenie, które przygotowała dziś między innymi berlińska Polonia, żeby rozprawić się z polskim wstydem za zachodnią granicą. Problem w tym, że impreza w Berlinie tym samym, w którym dzisiaj inna impreza też się zacznie. Ale na razie lecimy na sabat. Czasami wstydzę się mówić po polsku w miejscu publicznym, że może mnie ktoś ocenić. Nie mówienie po polsku w miejscach publicznych albo ściszanie głosu, jak ktoś idzie, albo przeskakiwanie na angielski. No, zdarzało się tak. Jakiś taki mikrokompleks jest. Mikro? Mikro, no. Berlin, Polki, Polacy, osoby queerowe. Osoby polskie. No, osoby polskie. Jak się czują, będąc w Berlinie, otoczeni tyloma różnymi nacjami, no i przede wszystkim w Niemczech, na zachodzie, tym mitycznym zachodzie. Mitycznym zachodzie. Zacznę tego, że to są różne fale migracji. Dana, organizatorka imprezy Sabat w Berlinie. Była taka cicha, tęczowa emigracja i to jest ta, na której fali ja tu przyjechałam, kiedy wiele z nas, osób queerowych, ale też kobiet z Polski zrozumiało, że nie jest bezpiecznych we własnym kraju i na przykład ja rozważałam azyl polityczny w Kanadzie. Po pobiciach przez dresiarzy dowiedziałam się, że Kanada przyznaje status uchodźczy kobietom, Romom i osobom LGBT z Polski. To mówi coś o tym, co się stało w naszym kraju przez ostatnie 8 lat. No i tutaj, na tym mitycznym zachodzie, przyjeżdża się, lubię taką metaforę bagaży bez rączek, nie? Że my ze wschodu jedziemy trochę jak z takimi, wiesz, wielkimi ceratowymi torbami w kratkę. Nie wiem, jakoś to tak mam wrażenie kulturowo mamy jako Polacy, że się wstydzimy wszyscy i mi ten wstyd się też udzielił po prostu społecznie. Zdarzyło ci się, że ktoś tak zareagował na zasadzie, a z Polski. Tak, totalnie mi się zdarzyło, no. Pamiętam nawet we Francji taką reakcję. Byłam nastolatką i to chyba była jedna z takich samodzielnych, dłuższych moich zagranicznych podróży i tam właśnie dobrze pamiętam te takie reakcje. Tam była młodzież z różnych krajów Europy, no i takie te reakcje, że ja jestem z Polski, były no takie... Że czułam, że to tak chyba nie powinnam być z Polski, to może będę z Francji teraz albo z Włoch. Wstyd, który nosimy, jest bardzo podobny do tego wstydu klasowego, który mają osoby, wiesz, z Bułgarii, z Rumunii, z Ukrainy, ale też z Litwy, że jakby nie afiszujesz się tym, jakby nie znam Francuza, który byłby zażenowany powiedzieć, że jest z Francji, albo Szweda, który i tak dalej, a osoby, nazywamy to intermarium, osoby z Międzymorza, mamy dość podobną historię i dość podobny wstyd, jakby jesteśmy w takim półperyferyjnym miejscu pomiędzy Zachodem a Wschodem, i się tak gibamy z różnymi normami społecznymi i prawnymi, to na jedną, to na drugą stronę. I to wymaga przemyślenia, co mamy wspólne, jak można tym wspólnie pracować. Sabat jest częścią dużego procesu, który chyba zaczynamy jako grupa i staramy się w to wcielać jak najwięcej różnych osób z tego regionu o podobnej historii jakby i osób, które po prostu chcą z nami działać i dzielić się swoimi doświadczeniami i budować jakby przestrzeń do robienia jedzonka, robienia performansów, ale też wspólnego śpiewania. Będzie performans, który to otworzy, świętojański. Będą live acty, muzyka na żywo, będą DJ sety, będą drag performance osób lokalnych i osób przywiezionych z zagranicy, ale przede wszystkim my to odczytujemy jako takie rzucanie zaklęć, zaklinanie rzeczywistości, jako formę rytuału świętojańskiego, w którym główny nasz cel to jest przegnanie tych systemów opresji, od których uciekłyśmy i z którymi też stykamy się tutaj. Można powiedzieć, że chcecie siebie też trochę odczarować tym sabatem. Dokładnie, więc powiedzmy, że to jest taka ogólna samopomoc międzymorska. Hello everybody, I would like to cordially invite you to a Sabbath. Hej, tu kot Vivi. Zapraszam na Sabbath w Berlinie 14 czerwca. This Friday, join us for Sabbath. Liminal space between the Baltic, Black and Adriatic seas. The Sabbath post in Mari. See you there. Sabbath.